وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت آپ نے کی بھی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب جائز ہو جائے گا. آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 20th روزہ ہے اور کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ثواب میں اضافے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. جو ادھر ادھر صحن میں ہیں یا اطراف میں تشریف فرما ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں. یہ جہاں شامیانہ لگا ہوا، یہ اصل مسجد نہیں ہے، فنائے مسجد ہے. مسجد کا اصل حصہ یہ پکی چھت کے نیچے ہے، یہاں پر اندر میں. تو اندر تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا مسجد کے اندر. تو خیر خواہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان کے ساتھ تعاون کیجئے کہ خیر خواہ مانے بھلائی چاہنے والا. تو بھلائی چاہنے والے کا ہاتھ جھٹک دینا، اس کو گھورنا، جھڑکنا، یہ کسی طرح بھی اچھی بات نہیں. تو ان کو مہربانی کر کے تعاون کریں اور تشریف لے اندر اندر اندر تشریف لے آئیے. اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا، نہ کسی کا وصول کروں گا فون، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ نمبر چیک کروں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. نماز میں التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنے کی کیفیت کو دو زانوں بیٹھنا بولتے، دو زانوں بیٹھ جائیے تعظیم کی خاطر. پھر جب تھک جائے تو چوکڑی مار لیں یا جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیے. پھر جب تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے تو دو زانو علم دین کی تعظیم کے لیے ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اس میں کہ آج وہ آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے کافی سائیں بھائی مسجد میں آ چکے ہیں، تو 20 دن سے جو یہاں موجود ہیں 30 دن کے اعتکاف والے، ان کو چاہیے کہ 10 دن والے جو نئے نئے مہمان آپ کے آئے ہیں، اگرچہ وہ شرن مہمان کی یا اطلاق نہیں ہوگا مہمان کا، لیکن وہ عرف پہ تو مہمان ہی کہیں گے نا کہ نئے آئے ہیں آپ، پہلے سے 20 دن سے یہاں ہیں، تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، ان کے ساتھ ملاقات کیجئے، یعنی کہ ان کے لیے آپ بوجھ کا باعث ہوں۔ تو اس طرح مل جل کر اب یہ کہ آپ کو یہاں رہنا ہے 10 دن، کہ ابھی تو لائن لمبی لگی ہوگی اور شاید ہزاروں اور اندر تشریف لے آئیں گے، تو اس لیے بڑے صبر آزما لمحے ہوتے ہیں بسا اوقات، تو صبر کیجئے گا، غصہ بھی آئے گا، بہت کچھ ہوگا، تو آپ نے مطلب قفل مدینہ لگا رہے کا نعرہ لگانا ہے، لیکن شاید آپ بات کو تولنے کے قائل نہیں ہے، اس لیے ابھی تک کوئی پہلے تولو پھر بولو یہ نعرہ لگاتا نہیں ہے، شاید یہ لگتا ہے کہ تولنے کی ترکیب نہیں ہے، جیسے منہ زبان پہ آیا بول پڑنا ہے، تولنا نہیں ہے، تولنے سے میرا غور کرنا کہ میں بولوں کہ نہیں بولوں، جب بغیر غور کیے بولتے ہیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے کئی بار، کہ بولنے کا موقع ہے یا نہیں ہے یہ سوچنا، اس کو تولنا بولتے ہیں، تو مہربانی کر کے تول کر بولنا، لڑائی نہیں کرنا، بات لڑا کے آ جاتے ہیں اس میں طرح طرح کے آ جاتے ہیں، جیب قطرے بھی آتے ہیں ہوں گے، مال چرانے والے بھی ہوں گے، بیگ چرا لیں گے اعتکاف کے نام پر، جیبیں خالی کر لیں گے، پیسے ہوں گے تو نکال لیں گے، ابھی ہزاروں ہزار ہوتے ہیں یہاں، تو اس لیے وہ اس کا آزمائش رہتی ہے، تو اپنی چیزیں آپ کو سنبھالنی ہے، موبائل جلدی گھر بھجوا دیں یا مکتب میں جمع کروا دیں، ورنہ موبائل بہت چوری ہوتے ہیں اس میں یہاں پر، یہ بےچارے بجلی میں لگا دیتے ہیں چارج کرنے کے لیے، یہاں سے نکال لیتے ہیں، بیگ سے نکال لیتے ہیں، موبائل جیب سے نکال لیتے ہیں، سوتے ہوئے سرکا لیتے ہیں، اس طرح کے گھس جاتے ہیں یہاں، کیونکہ جب جال پھینکو تو مچھلیاں تو آتی ہیں، تو کیکڑے بھی آ جاتے ہیں، وہاں دریائے سانپ بھی آ جاتے ہوں گے، یا دریائے سانپ گھس جاتے ہیں، تو ویسے بھی مسجد میں موبائل کا کام کیا، عبادت کے لیے آئے ہیں یا دوستوں سے رابطے کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ خود آپ نے تولنا ہے اپنے جذبے کو۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ ثواب بڑھائے لیتا ہوں۔ درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر درود پاک پڑھنے کی دعوت دوں گا، توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کرنے کی بھی درخواست کروں گا، یعنی توبو الی اللہ کہنا ہی توبہ کرنے کی دعوت ہے، توبو الی اللہ کے معنی اللہ کی طرف توبہ کرو، اور صلو علی الحبیب اس کے معنی ہے حبیب پر درود پڑھو، تو یہ خود یہ بولنا ہی دعوت دینا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ ان اس آیت کریمہ کے میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آئے تو، کی پیروی کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ، برائے نیکی کی دعوت مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کے حسب موقع رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال جواب کے دوران، بیان کے دوران، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، تاکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میری نیکیاں پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، برائے سوال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، جملہ مشائخ بالخصوص سلاسل ائمہ سلاسل اربعہ اور اس سلسلے کے مشائخ و مریدین، ان سلاسل کے مشائخ و مریدین، خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ سامی اور بلبل روضہ رسول حجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو اس طرح باہر تشریف فرمائیں شامیانے کے نیچے، ان کی خدمت درج ہے کہ یہ جہاں پکی چھت بنی ہوئی ہے نا مسجد میں، یہ اصل مسجد ثواب اس میں آپ کو زیادہ ملے گا باہر کے بجائے، تو اندر آ جائیے۔ خیر خواہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے ان کی مان لیجئے، ان کی مان کر ان کی دلجوئی کی بھی نیت کر لیجئے تو ایک ثواب اور بڑھ جائے گا نا آپ کا، مسلمان کی دلجوئی بہت بڑا ثواب ہے۔ سائڈوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یا ٹیک لگا کر ترچھے لیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی آ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کچھ مدنی پھول قبول کر لیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا عمر ہے؟ اور باپا جان میری عمر تقریباً 13-14 سال ہے، کیا میں آخری 3 شب اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہوں؟ اور میری پڑھائی کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ اعتکاف تو خیر وہ اگر سمجھدار بچہ ہے جو مسجد کے آداب سمجھتا ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ، اس کے لیے اگرچہ سنت موقعہ علی الکفایہ اس کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے نفلی اعتکاف ہو جائے کیونکہ یہ ابھی مکلف نہیں ہے اگر نابالغ بچہ ہے تو۔ اب 13-14 سال کے بچے کے بارے میں کچھ بھی طے نہیں ہو سکتا جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ یہ وہی جانتا ہوگا اگر مسئلے اس کو معلوم ہے تو. تو نابالغ بچہ جو سمجھدار ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے, شرعاً اس کو اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ جائز تو ہے لیکن یہ اس عمر میں عموماً امرد ہوتے ہیں. امرد کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو امرد نارمل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے امرد حسین. اب یہ خود وہ بچہ طے نہیں کر سکتا کہ میں کون سی کیٹیگری میں ہوں, بلکہ یہ بڑے بھی 22 سال 25 سال تک بھی امرد ہوتے ہیں اور بعض امرد حسین ہوتے ہیں, اور بعض سمجھدار ہوتے ہیں اور بعض بے وقوف ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگ تو اگر امردوں کو روکتے ہیں, عمریں بھی رکھی ہیں اس کی 22 سال قافلے کے لیے, اور مگر یہ کہ یہ بےچارے ان کا قصور نہیں ہے, ان کو قافلوں میں جانا نہیں چاہیے, ان کو امردوں کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے مشورتاً, کہ اتنے ساروں میں امرد کا بیٹھ پڑا رہنا, سونا, بھیڑ میں گھسنا, دھکم پیل کرنا, یہ دوسروں کو بہت زیادہ گناہوں میں ڈالتا ہو تو تعجب نہیں. بعض ہوتے ہیں نا جو نہیں بچ سکتے گناہوں سے تو وہ پھر پیچھے لگ جاتے ہیں بھیڑ میں, یا ویسے اتفاقاً بےچارے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ تکلیف میں آ جاتے ہوں گے, تکلیف ہوگا آخرت کی تکلیف کے اسباب میں وہ گرفتار ہو جاتے ہوں گے. ایسوں کو بھی چاہیے اگر سمجھدار ہیں تو ہٹ جائے کریں, فوراً ہٹ جائیں, مجمع سے باہر نکل جائیں, کوئی امرد آ کے بیٹھے برابر میں اٹھ کر چلا جائے, امرد کو کچھ نہ بولے کہ اس کا دل دکھے گا. امردوں کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے, اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے, ماحول بھی بہت خراب ہوتا ہے, اور یہ جس کی داڑھی نہیں نکلی نا یہ عام طور پر امرد ہوتا ہے, کبھی امرد ہوتا ہے کبھی امرد حسین ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں مطلب فتنے کا اندیشہ رہتا ہے, امرد حسین میں زیادہ ہوتا ہے. تب یہ 13-14 سال کا ہوتا ہے اس کی بھی داڑھی کا نکلی ہوتی ہے تو یہ امرد ہی ہوتا ہے. تو مشورہ یہ کہ یہ اعتکاف نہ کیا کریں, بڑے ہو جائیں نا پھر جب داڑھی آ جائے ایک مٹھی تو پھر کریں. ایک مٹھی بعضوں کا جو چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے وہ بھی امرد ہوتے ہیں, تو ان کو بھی جب تک ایک مٹھی داڑھی نہ آ جائے نا اس وقت تک اعتکاف نہ ہی کریں. ابھی آ گئے بےچارے, ان کو چلے جانا چاہیے اور دور دور رہ کر وہ دین کی خدمت کرنی چاہیے, بڑوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے کہ جو بھی امرد آئے ہوئے وہ اعتکاف نہ کریں, خصوصاً عالمی مدنی مرکز میں بہت رش ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے گناہ میں پڑ جاتے ہوں گے. اس نیت سے چلے جائیں گے کہ میری وجہ سے کوئی گناہ میں نہ پڑ جائے اس لیے میں جاتا ہوں, تو بھی انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد فاروق اختاری باب المدینہ کراچی علاقہ واٹر پمپ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہماری دنیاوی اور آخروی تمام پریشانیاں دور فرمائے. بابا جان ایک سوال یہ کہ صدقے کے بعض گھروں میں بکرے اس طرح دیے جاتے ہیں کہ بکرا خرید کر پورے گھر میں پہلے پھرایا جاتا ہے, ہر کمرے میں پھرایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو گھر کے اندر ہی ذبح کر کے اس کا خون جو ہے تمام کمروں میں پہنچایا جاتا ہے, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دوسرا کہ صدقے کے بکرے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. یہ جو بکرے کا سوال پوچھا نہیں جاتا, سوال کے معنی ہی پوچھنا ہے, سوال کیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بابا جیوں کا یہ فلسفہ ہو, ورنہ وہ دینی کتابوں میں تو ایسا نہیں پڑھا. بکرے کو گھر میں پھرانا بھی مطلب ویسے بچے کھیلتے ہوئے پھراتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, اس کو کچھ ضروری سمجھ کر پھرانا بکرے کو اندر یہ بھی مطلب غیر ضروری کام ہے. اور بکرے سے اندیشہ ہے کہ وہ پیشاب کر دے, مینگنیاں کر کے آپ کے کپڑے وغیرہ خراب کر دے, تو اس لیے بلا ضرورت بلا حاجت بکرے کو گھر میں پھرانا بھی مطلب وہ اس کا مقصد نہیں ہے, تو بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا ہے اچھا پھرائے تو گناہ بھی نہیں ہے. البتہ اس کو گھر کے اندر ذبح کر کے اس کا خون ہر کمرے میں پہنچانا, اب اگر اس طرح پہنچاتے ہیں کہ وہ اس کو جھاڑو سے پھیلا کر یا کسی چیز سے وہ ہر جگہ ملتے ہیں تو توبہ توبہ, یہ تو بہت بہت ہی مطلب ہے کہ برا کام ہے. اور فتح رضویہ شریف میں لکھا فقہائے کرام کے حوالے سے کہ کسی پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ حرام ہے. تو ظاہر ہے کہ بکرے کا ذبح شدہ خون ذبح کے وقت جو نکلا خون وہ ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں. تو یہ اپنے کمرے میں پھیلانا دیواروں پہ لگانا توبہ توبہ, یہ تو بہت گندا کام ہے, خبیث کام ہے یہ, اور اس سے رحمتیں کیسے آئیں گی, نحوستیں آئیں گی, جنات آئیں گے, شریر شیاطین آئیں گے, ظاہر اور کون آئے گا. تو یہ حرکت بالکل نہیں, اگر کسی نے کی ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی کہ گناہ کا کام کیا اس نے, توبہ کریں. اور اس طرح کی باتیں بابا جیوں کی نہ مانا کرے, یہ بابا جیوں کا ہی کارنامہ لگتا ہے, کتابوں میں تو نہیں لکھا اس طرح کا کوئی کام کرنے کا, نہ حدیثوں میں نہ آیتوں میں کوئی ہم نے سنا پڑھا, نہ علماء نے کبھی بتایا اس کا, اور عقلن بھی یہ مطلب درست نہیں ہے کام, اس سے بچیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. اچھا اس کا گوشت کھانا, اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا ہے تو اس کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, خود بھی کھائے دوسرے کو کھلائے, اگر اس کی کوئی منت نہیں مانی اللہ کے لیے, اگر اللہ کے لیے منت مانی ہو کہ میں اللہ کے لیے بکرا ذبح کروں گا, کسی جیسے کہ منت مانتے تو اس طرح اللہ کے لیے بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کروں گا, اس طرح منت مانی ہے, تب تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا, غنی بھی نہیں کھا سکتا, یعنی مالدار آدمی بھی نہیں کھا سکتا, یہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہوگا, یا پورا ہی بکرا کسی غریب مسکین کو اٹھا کر دے دیا تب بھی درست ہوگا. اور ویسے ہی اگر کوئی نیت نہیں ہے, لفظ صدقہ لوگ صدقہ کرتے ہیں وہ نفلی صدقے ہوتے ہیں عام طور پہ, اس کی منت نہیں مانتے, تو اس صدقے کا گوشت اگر خود کھا لیا تو کوئی حرج نہیں, مالدار کو کھلا دیا تب بھی کوئی حرج نہیں, دعوت کر لی اسے تب بھی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اتاری جنگ سٹی. یا سیدی یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم سنتے رہتے کہ رمضان شریف میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے, تو اس صورت میں ہمیں یہ بتائیں کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں اگر ہم بھولے سے بسم اللہ پڑھے بغیر یا ہم کھانا کھائیں تیل لگائیں بسم اللہ پڑھنے کے بغیر, تو کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا یا ہمارے ساتھ تیل وغیرہ لگائے گا, اس کے بارے میں براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. رخ پہ داری سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. پیارے بابا جان نظر کرم کی خاص مدنی التجا ہے, اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. یغفر اللہ لکم. آمین. وہ شیطان جو قید ہو جاتا ہے یہ تو حدیثوں میں ہے, ابلیس جو اصل شیطان جو بڑا, اور اس کے اب وہ ایک محدثین پھر حدیثوں میں معنی بھی نکالتے ہیں نا, تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے. باقی رہے حمزاد, یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, تو وہ شیطان کافر ہوتا ہے. ہر بچے کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے. صرف ایک حمزاد اب تک مسلمان ہوا ہے, اور آئندہ کوئی مسلمان ہوگا اس کی بھی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو حمزاد تھے وہ بھی کافر تھے. صرف سید الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حمزاد تھا اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے. تو باقی بارہ لے کے سب کے حمزاد کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں. اب یہ کہ وہ حدیثوں میں کوئی سرحد تو نہیں ہے کہ کون سا شیطان بسم اللہ پڑھیں گے تو کھا جائے گا, یا کون سا شیطان تیل لگانے میں شامل ہو جائے گا, بلکہ 70 شیطان گئے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر تیل اگر سر میں لگایا تو 70 شیاطین جو ہے وہ تیل لگانے میں شریک ہو جاتے ہیں. اب 70 کا فگر ایک سے تو زیادہ ہی ہے, وہ ابلیس ایک ہے جو ایک مشہور ابلیس ہے, شیطان ہے. باقی اس کی ذریت, اس کی اولاد, یہ اولاد بہت ہے نا, یہ جن مطلب بہت اولاد پیدا کرتا ہے, یہ خود ہی اپنی ترکیب بنا لیتا ہے. ایک روایت کے مطابق شیطان مرد بھی ہے عورت بھی ہے, یعنی ایک ران میں وہ مرد ہے, ایک ران کے اندر اس کی عورت کی ترکیب ہے, یہ خود ہی آپس میں ملاپ کر کے وہ بچے جنتا رہتا ہے. تو یوں اس کی اولاد بہت زیادہ ہے. تو اب یہ اس کی اولاد مراد ہے یا یہ حمزاد مراد ہے, کہ یہ تو قید نہیں ہوتے نا, اس کی قید کی کوئی سراحت نہیں پڑی ہم نے. تو بہرحال یہ کہ وہ بسم اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کھانے سے پہلے اس سنت کو نہیں ترک کرنا, تیل لگاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے, بلکہ ہر اکرام والا کام, اچھا کام, جو مطلب اکرام عظمت والا, تعظیم والا جو کام ہو نا, اکرام والا, تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ہاں, ناجائز کام سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اب مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, میں نے یہ اٹھا کر یا رکھنا ہو تو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, چشمہ اٹھانا تو بسم اللہ پڑھ لی, مائک کو میرے کو ذرا سیٹ کرنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ یاد نہیں رہتا لیکن اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے مواقع, جو کام بھی شروع کیا جائے صاحب شان تو اس میں بسم اللہ پڑھ لی جائے, مستحب ہے, اچھا ہے, کار ثواب ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم الحسن سیکٹر نمبر 714 کا ایک کمالیہ سے بول رہا ہوں. میرا درگر سنت سے سوال ہے کہ ایک بچہ مسجد میں آتا ہے, وہ پیشاب کرتا ہے یا تو صاف پیشاب کرتا ہے, مجھے بتائیں پوری مسجد کو پاک کرنا پڑے گا یا وہ صاف پیشاب کیا اس کو صاف کرنا پڑے گا, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ مسجد میں پیشاب کر دے تو سارا فرش پاک کرنا پڑے گا یا جہاں پیشاب کیا بچے نے وہ جگہ پاک کرنی پڑے گی, یہ سوال کیا انہوں نے. آواز صاف نہیں تھا اس کو ذرا, اور یہ ریکارڈ ہی باپا اس طرح ہوئی تھی, کافی کوشش کی لیکن اس سے زیادہ بہتر نہیں. تو یہ سوال کیا کیا, فرش کا کیا یا صف کا کیا؟ صف میں. چلیے ہم دونوں ہی مسئلے بتا دیتے ہیں. اگر وہ بچے نے صف پر پیشاب کیا تو جتنا حصہ پیشاب آلود ہوا اتنا حصہ دھونا ہوگا, اس کو پاک کرنا ہوگا, اس کے بالکل طریقے کے مطابق. معاذ اللہ پانی کے چھینٹے مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاک ہو گیا تو اس طرح پاک نہیں ہوتا. بلکہ پانی اگر کچھ زیادہ پڑ گیا اور وہ پیشاب کو لے کے آگے پیچھے ہوا نا تو اتنا حصہ مزید وہ ناپاک ہوگا, پھیلے گا, ناپاکی پھیلے گی تھوڑا پانی ڈالنے سے. تو اس کو درست طریقے پر دھونا ہوگا. اب اس کے طریقے مختلف ہیں. اب مثال کے طور پر سمجھو یہ صف ہے, اب اس نے یہاں بیچ میں بچے نے پیشاب کر دیا تو صف کو اٹھا کر جیسا پیشاب سوکھ گیا ہے تو جب بھی بچہ نے پیشاب کیا نا وہاں کوئی نشانی رکھ لی جائے, بلکہ جتنا جلدی ہو دھو لینا چاہیے. اب یہ کہ جیسے بیچ میں اس نے پیشاب کیا صف کی تو اب اس کو صف کو اٹھا کر اگر پیشاب اس کا تازہ تازہ ہے تب تو بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا کہ جہاں جہاں یہ پیشاب والا حصہ پاک حصے پر لگے گا اگر پیشاب کی معمولی تری بھی پہنچ گئی تو وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو اسے بہت احتیاط سے اس کو اٹھانا ہے کہیں اس کی تری نہ لگے, یہ کہیں ٹچ نہ ہو, تری پہنچے گی تو ناپاک ہو جائے گا. اب اس کو اٹھا کر جیسے یوں کر کے اٹھایا اور اب یہ کسی نے یہ پکڑ رکھا حصہ بڑے احتیاط کے ساتھ, یہ نل کے نیچے رکھا اور یہ حصہ اس کا نل پر دھوتے رہے, اتنا پانی بہائے کہ ذن غالب آ جائے, دھونے والے کا ذن غالب آ جائے کہ پانی جو پیشاب کو لے کر چلا گیا. ایک طریقہ اس کے پاک کرنے کا یہ بھی ہے. اور اگر کارپیٹ پر اس نے پیشاب کیا ہے تو کارپیٹ کو بھی اسی طرح پاک کرنا ہوگا. بہت دشوار ہے کارپیٹ کو پاک کرنا کیونکہ یہ اس طرح آسانی سے دری کی طرح سمٹے گا نہیں, دری تو یہ پتلی پتلی ہوتی سمٹ جاتی ہے. لیکن اب کارپیٹ کو بھی جس طرح بھی پاک تو کرنا ہی پڑے گا, اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. مثال کے طور پر اب کارپیٹ پر اس نے بیچوں بیچ پیشاب کر دیا ہے تو یہ اس کو پاک کرنا تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, اس کو اٹھانا پڑے گا, اٹھا کر اس کو پھر یا تو وہ کہ بیتی نہر میں ڈالے, اس کو نہر کے اندر باندھ دے, پکڑ لے پاک حصہ کوئی بھی اور اب وہ پانی اس پر چلتا رہے. یہ بھی ہے بارش میں لکھا ہے کہ اس طرح کوئی بھی چیز ساری رات پڑی رہے پانی اس پر بہتا رہے تو پاک ہو جائے گا. لیکن صحیح یہ لکھا ہے کہ جب ذن غالب آ جائے کہ اب نجاست کو پانی بہا کر لے گیا ہوگا تب جا کر یہ کارپیٹ یا جو بھی چیز اندر جو ڈالی ہے وہ پاک ہوگی. کتنا دشوار ہے پاک کرنا. یا اس کو دیوار پہ لگا کر اس کو پائپ سے پانی بہائے تو اب جہاں جہاں یہ پانی پیشاب لے کر یہ پورے کارپیٹ کو ناپاک کرتا ہوا گزرے گا, لیکن اتنا ڈالنا پڑے گا پانی کہ وہ ذن غالب آ جائے کہ یہ سارا حصہ جو زوائد بھی اس کے زیادہ اطراف بھی ناپاک ہوا پانی پھیلنے تو سب پاک ہو گیا. تو اسی لیے میں منع کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ مسجدوں میں کارپیٹ نہ بچھایا جائے. جائز ہے بچھانا لیکن یہ چوچلے بہت ہیں, نقصانات طبی نقصانات بھی ہیں اس کے, اس لیے وہ دریا صحیح ہیں. اور ننگے فرش پر سجدہ کرنا مستحب ہے, افضل ہے. تو گرمیوں میں تو ویسے بھی بچھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر کسی نے پیشاب کر بھی دیا تو پاک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, فرش کو بہت ہی آسان ہے فرش کو پاک کرنا. یہاں تک کہ اگر فرش ناپاک ہو گیا اور سوکھ گیا اور نجاست کا اثر نہ رہا تب بھی پاک ہو گیا, خود ہی پاک ہو گیا. البتہ اس جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے, تو اس لیے اس کو دھو ڈالنا چاہیے. تو زیادہ مشکل نہیں ہوتا دھونا اس کو, یہ کہ جیسے پانی کا پوچھا لیا اور اس پیشاب والی جگہ کو تب صاف کیا, پھر اس پانی کے پوچھے کو دھو لیا, اس کو پاک کر لیا, اب پھر پانی والا پوچھا اس جگہ کو مارا, یہ دو بار ہوا, پھر اس کو پانی کے پوچھے پانی والا پوچھا کیا اور پھر اس کو پاک کرنے کے بعد پاک کرے پھر اس کو مارا, تو اب یہ فرش جو تیسری بار میں پاک ہو جائے گا. اور یہ پوچھا دھونا پڑے گا نا, اس میں نجاست آ گئی ہے نا, پوچھے میں نجاست آ گئی, اس پوچھے کو بھی اب تیسری بار دھو لے. یا تین الگ الگ پوچھوں سے پاک کیا مگر ہاتھ میں اگر یہ تری پہنچی ہو تو ہاتھ دھو لے, ٹھیک ہے نا. تو تین پاک پوچھوں سے بھی اگر اس طرح یہ پانی سے اگر وہ پکے فرش کو پوچھا مارے گا نا تب بھی یہ پاک ہو جائے گا. مگر یہ کہ تین کپڑے اس طرح ناپاک کر کے پھینک دینا جبکہ اس کپڑے کی کوئی قیمت بنتی ہے, یہ اسراف میں آ جائے گا, تصحیح مال میں آ جائے گا. اس کو پاک کر کے استعمال کرنا ہوگا, ضائع کرنا گناہ ہے اس کا. پوچھوں گا کہ پوچھا مار کے پھینک دو, قوم کا چندہ زندہ باد, یہ پھینکا یہ پھینکا, اس طرح نہیں چلے گا. بلکہ اپنے جیب سے بھی پیسے لے کر پوچھے اس طرح پھینکنے جائز نہیں ہے. جو بھی ناپاک چیز ہو گئی اٹھا کر پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں سرکار اعلی حضرت نے شکر پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے, چینی ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے, اور اس کو پھینک دینا ناجائز لکھا ہے. اسراف ہے پھینک دینا ناپاک شکر کو. تو یہاں تو ذرا کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے, شک پڑتا ہے کہ ناپاک ہو گئی تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, آخرت میں حساب دینا پڑے گا. یہ جائز نہیں ہے, تضییع مال یعنی مال کو ضائع کرنا جان بوجھ کر, یہ حرام ہے. چاہے شکر ناپاک ہو گئی, تیل ناپاک ہو گیا, اس کو پھینک نہیں سکتے. گھی ناپاک ہو گیا, اس کو پھینک نہیں سکتے, اس کو پاک کرنا پڑے گا. تو آپ بولو بھی کون سے صابن سے پاک کریں اس کو, یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ کون سا صابن سے پاک کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے صابن کی ضرورت نہیں ہے. تو مثلا چینی ناپاک ہو گئی تو اس میں تھوڑا پانی ڈالیں تو اس کا شیرہ بن جائے گا. اب اس شیرے کو اب اس کی جگہ بھی ہر لکوڈ کو آپ لے لیں, شیرہ ہے, تیل ہے, پگھلا ہوا گھی, گھی کو پگھال لیا جائے گا اگر وہ ناپاک ہو گیا تو, یا اگر وہ جمع ہوا ہونے کی صورت میں کوئی اس میں کچھ ہوا مر گیا تو, یا ایسی کوئی چیز مر گئی جو ناپاک کرتی ہے تو اس کا بھی حل لکھا ہوا کہ وہ اس مرے ہوئے دموی جانور جس میں خون جاری ہوتا ہے نا, دموی جانور بولتے ہیں, چوہا دموی جانور ہے, چھپکلی دموی جانور ہے, تو یہ جانور اگر مر گیا تو وہ ناپاک تو کرتا ہے, لیکن اب جمے ہوئے خون میں مرا, جمے ہوئے گھی میں مرا تو وہ نکال دیا, چوہے کو پھینک دیا, پھر تھوڑا تھوڑا حصہ گھی کا بھی نکال دیا, تو اب وہ نیچے کا حصہ وہ پاک ہے. خیر, تو اب یہ کہ پگھلا ہوا گھی ہے, پگھلا ہوا تیل ہے, پگھلی ہوئی چینی ہے, چاشنی بنا لی اس کی پانی سے, اب یہ ہے تو ناپاک اور اس کو پاک کرنا ہے. تو اس کا طریقہ, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی اس کو لیں, یہ ایک جیسے گلاس میں یہ پگھلا ہوا تیل ہے یا پگھلی ہوئی چینی ہے اور دوسرے گلاس میں پاک پانی ہے, اب دونوں کی داریں مکس کرنی ہے, نیچے برتن رکھنا ہے. احتیاط اس میں ہے کہ پہلے پاک پانی کی دھار چلائیں, کیونکہ اگر آپ نے دونوں اکٹھے چلا اور ناپاک قطرہ اگر پہلے گر گیا تیل کا یا چینی کا تو آپ جو بھی اندر ڈالیں گے سب ناپاک ہو جائے گا. تو پہلے پانی چلائیں, پانی چلانے کے بعد اس پر وہ ناپاک تیل یا گھی کی بڑی احتیاط کے ساتھ دھار مکس کر دیں. اب یہ دونوں دھاریں گرنی شروع ہوں گی, یہ دونوں اکٹھی گرتے گرتے گرتے گرتے جب یہ جتنا گرے گا نا وہ اندر یہ پاک ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ گر گیا, یہ پاک ہو گیا. اگر آپ نے پھر بھی احتیاطی کی, پانی ختم ہو گیا تھوڑا لیا تھا اور یہ ناپاک گھی یا تیل کا ایک قطرہ بھی اب وہ پاک شدہ میں جا گرا بغیر پانی مکس ہوئے, تو اب یہ پھر اس کو سب کو ناپاک کر دے گا, تو پھر دوبارہ اب کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے احتیاط کی تھی کہ کوئی بھی ناپاک قطرہ اول آخر یا بیچ میں بھی دھار ٹوٹ کر گرا کوئی قطرہ تو ناپاک کر دے گا, تو اس کے لیے بہت یعنی کہ وہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. تو ایک بار کرنے سے ہی وہ جو میں نے طریقہ بتایا کہ کوئی قطرہ ناپاک کا نہیں گیا, تو یہ گھی, تیل, سرکہ, شوربہ, یہ پگھلی ہوئی چینی یعنی چاشنی یا کوئی بھی ایسا لکوڈ ہے وہ پاک ہو جائے گا اس طرح کرنے سے. تو یہ ساری باتیں ہم کو سیکھنی چاہیے, اس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن وہ چونکہ معلومات کی کمی ہے, جہالت ہے, تو اس لیے لوگ پھینک دیتے ہیں. دودھ ہے, دودھ بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا, ہم پھینک دیتے ہیں, کوئی سا ناپاک ہو گیا, کوئی سی چیز ہو گئی تو اٹھا کے پھینک دیا, پھینکیں گے تو گناہ ہوگا کیونکہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. کپڑا ناپاک ہوتا کیا پھینک دیتے ہو, پاک کرتے ہو نا, اس کو بھی پاک کریں. یہ سب یہ طریقے اب تو آسان کر دیا آپ کے لیے, وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے چھاپ دیا ہے، اور چھوٹا سا رسالہ ہے، 32 صفحے ہوں گے میرا خیال اس کے، شاید 32 صفحے ہوں گے، اتنا سا رسالہ ہے، بڑی سائز میں بھی ہے، چھوٹی سائز میں بھی، 4 روپے کا چھوٹا ہوگا میرا خیال، 8 روپے کا بڑا ہوگا، تو وہ آپ لے لیں اس، ہاں ماشاء اللہ ان کے پاس ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیں اگر ممکن ہو تو. ہاں وہ گھیج چینی تو یہ میں نے جو یہ کہا کہ ناپاک گھی تیل اور پاک پانی، تو یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر پاک پانی آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو دونوں بھی چل جائیں گے. یہ اب یہ رسالے کے نظاروں میں لگے ہوئے، چلو پہلے رسالہ، ہاں ماشاء اللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے ماشاء اللہ. تو اب یہ مسئلہ ارے کے جو میں نے بتایا وہ درست تھا، لیکن اس میں پانی سے اس کو پاک کرنا ہی شرط نہیں ہے، جیسے ناپاک تیل کو پانی سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر پانی تیل میں جا کر آپ کو کنفیوز کرے گا، تو پھر اس کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، پانی نکالنا وہ جلائیں گے تو پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا، مگر ہے پاک وہ، ویسے ہی اگر آپ نے پکانے میں استعمال کر لیا تب بھی چل جائے گا. تو یہ ناپاک تیل پاک تیل سے بھی اسی طرح پاک ہو سکتا ہے، پاک گھی اور ناپاک تیل تب بھی چل جائے گا، یعنی کوئی بھی دونوں طرف لکوڈ ہو، لکوڈ کوئی سا بھی ہو. اب جیسے کہ چینی کی چاشنی ہو دودھ سے بھی پاک ہو جائے گی، دودھ اسی طرح پاک ڈالا اور دھاریں ملا کر، جو میں نے طریقہ بتایا اگر آپ کو یاد رہ جائے گا نا تو یہ زیادہ انشاءاللہ آپ اس کو مشکل نہیں پائیں گے. رسالہ بھی خرید لیجئے، اس کو بانٹیے، گھر گھر پہنچائیے، اپنے محلے میں، بلڈنگ میں، ایک ایک گھر میں پہنچا دیجئے، بہت کام کا ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اور نادانی کی وجہ سے تقریباً کپڑے، ہم کسی کے کپڑے کو جو جذب نہیں کر سکتے کہ اس کا ناپاک ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے نا تو شاید ہی کسی کا کپڑا پاک ہو، لیکن ہم ناپاک کی بدگمانی نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ ٹچ ہو کر ہماری نماز ہو جائے، پتہ نہیں ہے نا پاک ہے ناپاک ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ جہالت بہت ہے، معلومات نہیں ہے، اس سے پاک کرنا آتا نہیں ہے لوگوں کو، تو عموماً کپڑے ایسا لگتا ہے کہ ناپاک ہوں. آپ خود اپنے اوپر غور کریں گے آپ کو پاک کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آپ بھی کپڑے تھوڑی دھوتے ہوں گے، جب آپ کو نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر گھر میں جو کپڑے دھونے والی محترمہ ہے وہ عالمہ ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ جانتی ہوں گی پاک کرنا. اگر یہ عالم یا عالمہ ہونا شرط نہیں ہے، وہ عام آدمی پاک کر سکتا ہے اور جانتا ہے مسائل، کئی سمے جو جنہوں نے رسالہ پڑھا ہوگا ان کو بھی سمجھ آتی ہوگی، مگر پڑھ کر ایک بار سمجھ نہیں آتی، کئی بار پڑھنا پڑے گا، اس کو یاد کرنا پڑے گا مسائل کو. ایک بار پڑھنے سے کوئی فرض علم تھا تو ہم نے پڑھ لیا تو ہم سمجھے کہ ہم نے فرض علوم پڑھ لیے، نہ نہ، وہ یاد ہونا چاہیے، اس میں کھوپڑی میں ٹیپ کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ فرض علم کا، جیسے کہ اب آپ اسکول یا کالج میں جاتے ہیں کتاب پڑھ لی تو کیا آپ کو کیا پاس کا وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، امتحان کیسے دیتے ہیں کہ اس کو آپ یاد کرتے ہیں پھر امتحان دیتے ہیں، تو اسی طرح ان مسائل کو بھی یاد کریں گے نا، جب یہ یاد ہو جائیں گے نا تب آپ اگر کسی فرض علم کو یاد کر لیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو وہ فرض علم آ گیا. خالی وہ اجتماع میں سن لینے سے یا درس میں سن لینے سے بیان میں سن لینے سے ایک رسالہ سرسری طور پہ پڑھ لیا یا بس، تو اسے وہ فرض علم حاصل ہونا اس کو نہیں کہیں گے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق اتاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ کہ بابا جان ہم نے سنا ہے کہ سال میں ایک رات آتی ہے جس میں آفات و بلائیات اترتی ہیں, جس میں سامان یا برتن وغیرہ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کبھی دودھ وغیرہ گرم گھر والوں نے کیا کھلا چھوڑ دیا, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی وہ کھلی چھوڑ دی, تو اس طرح کی اگر چیزیں کوئی ساری رات کھلی رہیں تو کیا ہم مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ چیزیں کھانے کی چیز مطلب کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ میں اوپر بیٹھا ہوں, اوپر بیٹھا ہوں. یہ سال میں ایک بار بلائیں اترتی ہیں اور جو برتن کھلا ہو اس میں داخل ہو جاتی ہیں, یہ روایتیں تو ہیں. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے اس کا یہ لکھا ہے کہ یہ جس چیز میں کوئی کھانے کی چیز ہو نا اس میں یہ اتر جاتی ہیں, اگر وہ برتن ڈھکا ہوا نہ ہو. اگر وہ برتن خالی ہے تو اس کو ڈھکنا ضروری ہے, اس میں وہ نہیں اترتی وہ بلائیں. اب اگر کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو واقعی ڈھک کر رکھنا چاہیے, ہمارے یہاں ڈھکنے کا اہتمام نہیں ہوتا, کئی چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں کھلی رہتی ہیں. تو اگر ڈھکن نہیں ہے ڈھکنے کا, کوئی اہتمام نہیں ہے, تو اب وہ اس کا پراپر ڈھکن ہو یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بھی پلیٹ رکھتے ہیں گتا ہے اس سے ڈھانپ دیں آپ, ڈھکنا یعنی اس کو ڈھک کر رکھنا ہے کہ اسی کا ڈھکن ہو, جیسے بالٹیوں کے ڈھکن آتے ہیں مخصوص, یہ ظاہر مراد اس سے نہیں لیا جائے گا. کوئی پلیٹ اس پر ڈھک دیں جس سے یہ ڈھک جس سے یہ کہا جائے کہ اس کو ڈھانپ دیا ہے. اب اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے اس کو ڈھانپا جائے, تو کوئی تنکا لکڑی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو اس پر رکھ دیں برتن پر, یہ ڈھکن کی جگہ, تب بھی یہ بلاؤں سے حفاظت ہو جائے گی اس غذا کی انشاءاللہ عز و جل. تو اگر ڈھکا کھلا ہوا چھوڑ دیا تھا تو کھانا تو جائز ہے, بلکہ اس کا پھینک دینا اسراف ہے. پھر سال میں ایک رات ہے نا, تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ آج کی رات ہی بلا گری ہے اس میں؟ خالی بلائیں چپکنے کا ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا, اور بہت سارے مطلب طریقے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک تو ہمیں پتا نہیں, تو ہر رات اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے, اور اگر ڈھک کر نہیں رکھا تب بھی وہ کھانا حلال طیب ہے, پھینکنا اس کو اسراف ہوگا, گناہگار ہوگا. پھینکے گا تو شک کی وجہ سے کہ شاید بلا گر گئی ہو, تو اس سے بڑی بڑی بلائیں تو ہم کو چپکی ہوئی ہیں, جھوٹ کی ملاوٹ مال دھوکہ دے کر مسلمانوں کو, جس کا تو سراتن جو گناہ کے کام ہے, یہ بڑی بلائیں. تو اس کو مطلب ہے کہ ہاں اس کو پھینک دو, جھوٹ بولنے کو پھینک دو, دھوکہ دینے کو پھینک دو, وعدہ خلافی کرنے کو پھینک دو, دل دکھانے کو پھینک دو, یہ سارے گناہ پھینکنے کے قابل ہیں, قابل ترک ہیں. ٹھیک ہے, یہ حقیقی بلائیں. وہ جن اپنی جگہ پہ بلا ہوتا رہے, لیکن واقعی حقیقی بلائیں یہ ہیں. جن ہو سکتا ہے آپ کو چپکے اور آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے, مگر جھوٹ غیبت چگلی اور یہ گناہ چپتیں گے تو وہ اگر توبہ نہیں کی تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, یہ سارے یہ جہنم میں لے جانے والی بلائیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد عیس خان اتاری سرغودا سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کے اندر چہرے پر کریم لگانا جائز ہے یا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ایسی کریم جو چہرے جو جذب ہو جاتی ہے, مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیجئے. روزے میں کریم لگا سکتے ہیں, جذب ہو جائے کھال میں تو بھلے جذب ہو جائے, کیونکہ یہ مسامات جو ہے نا, ان کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے نا تو یہ روزے کے لیے مضر نہیں ہے, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تیل جیسے کہ مالش کی تو بھی اندر جاتا ہے, پانی بھی جاتا ہوگا اندر, کیونکہ یہ مسامات ہے نا, اور سوراخ کے اندر ایسا سوراخ ہو نا کہ جس سے میدے میں چلا جائے, دماغ میں چلا جائے, ہلکے نیچے جیسے کہ انسان کے جسم میں مختلف سوراخ ہیں, تو ان سوراخوں کے ذریعے جو ہے نا کوئی چیز اندر نہیں جانی چاہیے. مسامات کے اندر زخم ہے تو اس کو دوا لگا سکتے ہیں, تو مرم بھی لگائیں گے, دوا بھی لگائیں گے, لکوڈ بھی لگائیں گے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اختاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور جو جاننے والی سواری ہوتی ہیں میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو پیسے طے نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے صحیح دیں گے یا جو بھی دیں گے جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا. تو کیا یہ میرا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو میٹر کی صورت نہیں ہے رکشے میں, اب نہیں ہے. اچھا ہاں, تو اس میں یہ کہ جہاں اجرت دلالتن بھی ثابت ہوتی ہے, یعنی یہ پتا ہے کہ یہ دے گا, اور لینے والے کو پتا ہے کہ میں دے گا, اور دینے والے کو پتا ہے کہ مجھے دینا ہے, تو اب یہ دونوں پر واجب ہے کہ اجرت طے کر لیں, ورنہ دونوں ہی گناہگار ہوں گے. وہ اجرت کبھی, تو اب اگر طے نہیں کیا تو جو اجرت مثل ہوتی ہے, یعنی جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ جو اجر اس وقت ان دنوں جس اجرت کا ایک چلن ہوتا ہے کہ بھائی اتنا مثلا یہ ادھر سے سمجھو کہ سبزی منڈی تک گیا تو اس کے 5 روپیہ کرایہ بنتا ہے, ویسے طے نہیں کیا لیکن عام طور پہ 5 بنتا ہے. اب وہ طے کر رہے ہیں بولے 10 کر لیے تھے یا 3 روپے کر لیے, وہ ایک الگ بات ہے. اب طے نہیں کیے تھے تو 10 بنتا ہے, تو اب یہ کہ وہ 10 روپے وہ اس کو دے دے اور یہ لے لے, لیکن ان دونوں پر توبہ واجب ہوگی کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا, طے کیوں نہیں کیا. ہاں جہاں انڈرسٹوڈ ہو کہ وہ 10 روپے ایک فکس ریٹ ہے, فکس بندھا ہوا ہے, وہاں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ ہوٹلوں میں مینو لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ قورما اتنے کا, تو روٹی اتنے کی, تو چائے اتنے کی, تو یہ اگر ہے نا پڑھنا ضروری ہے جہازات کے لیے, پڑھنا بھی ضروری ہے. بس کی ٹکٹ طے ہوتی ہے کہ 5 روپے یا 10 روپے ادھر سے ادھر کا کرایہ ہے, تو وہ طے کرنے کی حاجت نہیں ہے. وہ لڑتا بھی نہیں ہے کہ میں 5 نہیں 4.5 دوں گا یا 3 دوں گا, اور وہ نہیں کہتا میں 6 لوں گا. تو فکس وہ ریٹ ہوتے ہیں, تو جہاں فکس ریٹ ہوتے ہیں وہاں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن رکشوں میں چونکہ بارگیننگ ہوتی ہے, اتنے لوں گا بولے اتنے دوں گا, تو یہ طے نہیں ہوتا, تو اس لیے طے کرنا واجب ہے. تو اب تک جس نے ایسا کیا اس کے لیے ضروری ہے طے کیے بغیر, اس طرح کے بہت سارے کام ہیں وہ طے کر لے. وہ بولتے ہیں آپ سے زیادہ نہیں لوں گا, اپنے انصاف سے دے دینا, پھر وہ انصاف اس کے نزدیک جو بھی ہو وہ انصاف سے دیتا اپنے, تو یہ بولتا ہے اگلا کہ یہ تمہارا انصاف ہے. اب ہوتی ہے لڑائی, منہ ماری, گالی گلوچ, مارا ماری, سب کا امکان ہوتا رہتا ہے. تو یہ نہ بھی ہو تب بھی یہ بس طے کرنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جانے کی بارگاہ میں عرض ہے, میرا سوال یہ ہے کیا شرعی فقیر زکوٰۃ کے لیے سوال کر سکتا ہے؟ عموماً لوگ زکوٰۃ میں آٹا گھی وغیرہ بانٹتے ہیں, کیا شرعی فقیر خود سے جا کر وہ لے سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ آٹا اور انڈا تو وہ نفلی صدقہ عام طور پہ. اچھا آٹا اور گھی, اچھا دیتے ہوں گے زکوٰۃ میں, دینا تو جائیں صحیح ہے. تو شرعی فقیر جو ہے نا وہ سوال نہیں کر سکتا, مسکین سوال کر سکتا ہے. مسکین اس کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے اور پہننے کھانے کا نہ ہو, یا ایک دن کا یا ایک دن سے زیادہ کا کھانے کا تو ہے مگر پہننے کا نہیں ہے. ایک دن کا کھانے کا تو ہے, ایک دن کا کھانے کا ہے مگر اس کا پہننے کا نہیں ہے, تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. پہننے کا ہے کھانے کا نہیں ہے, تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے, مگر فقیر نہیں کر سکتا کہ جس کے پاس ایک دن سے زیادہ کھانے کا ہے وہ فقیر ہے, تو یہ سوال نہیں کر سکتا. بغیر سوال اگر اس کو کسی نے زکات دے دی تو وہ لے سکتا ہے, اور جس کو معلوم ہے وہ اس کو زکات دے سکتا ہے. اچھا اب جیسے جس کو سال بھر میں بچتی ہے سوال کر سکتا ہے, نہیں لائن نہ بھی لگی ہو مگر وہ سال بھر میں ایک ہی بار زکات نہیں لگی, اس کو پھر نہیں ملی, اور ہے فقیر کیا کرے. اب اگر کوئی بانٹ رہا ہے زکات, وہ جو لوگ بانٹتے اس طرح زکاتیں بھیڑ کر کے, تو ان کو فقیر لے سکتا ہے. تو یہاں یہ سوال نہیں کر رہا نا, یہ وہ خود پیشکش کر رہا ہے کہ لے لو, تو وہ جو بھی فقیر لے لے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے حکم ہے اگر تعریف ڈھونڈ رہے ہیں. سال بھر کا اور ہے لکھا ہوا ہے, جہاں سال بھر میں ایک بار بڑھتی نا وہاں لے سکتا ہے نا, اس وقت ہے غالباً, دیکھ لیجیے ہوں تو پڑھ کے سنا دیتے. صلوا علی الحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں محمد اسحاق اتاری عرض کر رہا ہوں نیچنا آباد سے. ہماری بھینسیں ہیں, دو بھینسیں ہیں, اور آیا کہ وہ بھینسیں دودھ دیتی ہیں, وہ چرانے کے لیے ہم باہر نہیں لے جاتے, گھر میں ہی بندی رہتی ہیں, اور آیا ان پر زکات فرض ہوگی یا نہیں ہوگی, اس سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو بھینسیں ہیں آپ تو, اور دودھ, ہاں دودھ, دودھ جو مال تجارت بیچتے ہیں جی ہاں, بیس تو وہ دو تو پھر وہ چرائی کا جانور بھی نہ ہوا ہے گھر میں, میں گھر میں بھینسے چراتے تو ہوں گے اس کو. اچھا اچھا, اگر بھینسے گھر میں ہیں اور چارہ بھی خرید کے لاتے ہیں گھر میں کھلاتے ہیں اس کو, تو یہ اس میں نہیں آئے گی چرائی کے جانور میں, تو ان بھینسوں پر زکات نہیں ہے. ہاں اگر ان بھینسوں کا دودھ بیچتے ہیں اور اس کو تجارت کے لیے رکھا ہے, ذرا سنیں گے, ان بھینسوں کا دودھ بیچتے ہیں اور یہ بھینسیں اسی لیے رکھی ہے کہ اس کا دودھ بیچیں, تب بھی بھینسوں پر زکات نہیں ہے, لیکن یہ دودھ نصاب میں وہ محسوب ہوگا, اس کا حساب کیا جائے گا کہ اگر وہ دودھ اور دیگر آپ کے پاس جو کچھ ہے رقم وغیرہ حاجت سے زائد, تو یہ اس میں شامل کر کے وہ زکات میں یہ شامل ہو جائے گا, زکات اس سے نکالنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. پیارے باپا جان, میرا نام عارف جاوید اتاری ہے, میں محمود آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کے اعتکاف کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. اصل میں کوئی عزیزہ ہیں ان کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے, تو وہ کسی کزن کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں, تو کیا شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کر سکیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت اپنے گھر میں مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی, تو مسجد بیت کی تعریف یہ ہے کہ عورت جہاں گھر میں, عورت کے لیے افضل یہ کہ جگہ مخصوص کر لے نماز کے لیے, تو جہاں یہ نماز پڑھتی ہے نا وہ اس کی مسجد بیت کہلاتی ہے وہ جگہ. اب وہ افضل یہ ہے مستحب کہ اس جگہ کو چبوترے کی طرح بلند کر لے, یہ اعتکاف کے لیے نہیں ویسے ہی اس کے لیے مستحب ہے. اب چاہے تو اسی جگہ پر اعتکاف بھی کر سکتی ہے, اگر اعتکاف کے دن آ گئے اور اس نے جگہ مخصوص نہیں کی تو تو اب بھی چاہے تو ایک جگہ مخصوص کر لے نماز کی کہ میں یہاں نماز پڑھا کروں گی, اب اس جگہ یہ اعتکاف کر سکتی ہے, کسی اور کے گھر جا کر اعتکاف نہیں کر سکتی, اس کی وہ سنت اعتکاف کی ادا نہیں ہوگی. ہاں ویسے وہ اعتکاف ایک عیسائی بہن نے کیا, اس کے بعد دوسری عیسائی بہنیں یا خاندان کی عیسائی بہنیں آتی ہیں بیٹھتی ہیں اور مل کر یہ سنتیں سیکھتی ہیں, مدنی حلقہ لگاتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اچھا کام ہے, نیک کام ہے کہ جو معتکفہ ہے اس کے پاس جائیں, دین سیکھیں, اگر وہ سکھانے والی ہے تو, یا کوئی اس کو سکھانے جائے تو بھی صحیح ہے, اگر وہاں بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کرتی ہے تو بھی صحیح ہے, وہاں بیٹھے بیٹھے وہ جائز کام کر سکتی ہے, وہ بیان سن سکتی ہے, نعت شریف سن سکتی ہے, تلاوت کرے گی, عبادت کرے, وہاں سوئے گی, مدنی چینل بیٹھے بیٹھے دے سکتی ہے, تو وہ اب اس جگہ میں بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہوگا اس کو, چینل بھلے وہ 40 گز دور ہے, ایک مثال ہے جہاں بھی یہ دیوار میں لگا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھے, آن آف کرنے کے لیے نہ جائے وہاں, ہے نا, دوسرا آن آف کر دے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ نے سوال کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مسکین سوال کر سکتا ہے, فقیر کو سوال کی اجازت نہیں. یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر فقیر مجبور ہو یا اسے ضرورت ہو تو اس صورت میں اس کا سوال کرنا کیسا ہے؟ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 912 پر مسئلہ نمبر 4 مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے, اور اسے سوال حلال ہے, فقیر کو سوال ناجائز, کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے. مگر وہ بھی ہے جو ہم لوگ کہہ رہے نہیں ہے, میرا خیال ہاں غذا کی ضرورت ہو تو غذا کا سوال کر لے گا, کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے کا سوال کرے گا, جبکہ وہ حاجت فیشن کے لیے نہیں, کہ عید آ گئی ہے مجھے نئے کپڑے پہننے, مجھے کپڑے چاہیے, رمضان شریف میں عمرے کو بڑا جی چاہتا ہے, مدینے کے لیے بہت تڑپتا ہوں, تو میرے کو ضرورت پڑ گئی, عمرے پر جانا ہے, میری ضرورت ہے, مجھے پیسے دو ٹکٹ کرا دو, یہ حرام ہے. عید کے لیے کپڑے کی کہ مجھے نئے کپڑے پہننے, اس کی بھی یہ بھی حرام ہے, کیونکہ عید کے دن نئے کپڑے پہننا تو ویسے ضروری نہیں ہے, مستحب یہ کہ نئے ہوں تو نئے, ورنہ جو عمدہ کپڑے اس کے پاس ہیں وہ دھلے ہوئے ہی پہن لے, بالفرض نہیں پہنے, نہ دھلے ہوئے پہنے نہ نئے پہنے, پہلے کچلے کپڑے پہنے کسی نے عید کے دن, تب بھی گناہگار نہیں ہے. ہم خالی میٹھا میٹھا ہی اپ اپ کرتے ہیں اور عید کے دن نئی نئی فیشنوں کا ایجاد کرتے ہیں, تو یہ کوئی سنت نہیں ہے, نئی نئی فیشنوں کا ایجاد کرنا شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اگر نئے کپڑے پہنتا, اللہ نے اس کو کفایت کیا ہے, اس کو حیثیت ہے اس کے پاس, اللہ نے دی ہے تو نئے کپڑے پہنے اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, ثواب کی نیت سے پہنے گا تو ثواب کی نیت نہیں کرے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا, تو خالی بس ہمارا ٹرینڈ ہے نیا کپڑا عید کے دن, اور سارے وہ درزی بھی ہاؤس فل ہو جاتے ہوں گے ان کے, تو یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے تو. تو نئے کپڑے میں اس لیے پہن رہا ہوں, یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں نئے کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ یہ مستحب ہے عید کے دن, تو یہ اس دو ثواب ملے گا. میں عید کے لیے نئے کپڑے مستحب ادا کرنے کے لیے سلوانے کے لیے دے رہا ہوں, یہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, ورنہ ثواب تھوڑی ملے گا. اب میٹھی چیز کھانا عید کی نماز کے پہلے جاتے ہوئے عیدگاہ, یہ بھی مستحب ہے, یہ میٹھی عید میں, اسی لیے شاید میٹھی عید بولتے ہوں اس کو. تو عید الفطر رمضان شریف کے ساتھ جو بالکل یعنی کہ متصل ہے عید, تو اس عید کو میٹھی چیز نماز کے لیے جانے سے پہلے کھانا یہ مستحب ہے. تو یہ اب شیر خرمہ پیے اور مزے لے لے کر پیے اور نیت نہ کرے, یا سوئیاں کھائے اور نیت نہ کرے کہ میں مستحب ہے اس لیے کھا رہا ہوں, تو اب یہ میٹھا کھانا اس کے لیے مباح تو رہے گا, گناہ نہیں ہوگا, جائز رہے گا, ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ کیوں کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا نفس کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا, ورنہ ثواب نہیں ملے گا. تو اب نیتیں ہم کراتے رہتے ہیں یہاں, نیتوں کا ذہن دیتے رہتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہے جو بےچارے وہ نیتوں کے وقت آ کر بیٹھتے بھی نہیں, ادھر ادھر غافل ہوتے ہیں کہ ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں نا, بعد میں چلیں گے جب مذاکرہ شروع ہوگا. مذاکرے کی روح نیت ہے تاکہ آپ کو ثواب ملے, ورنہ مذاکرے میں آپ کو مزہ تو آئے گا, اگر آتا ہوگا تو ثواب تھوڑی ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے بیٹھو گے تو ثواب ملے گا, اور اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو ثواب ملے گا, ورنہ ثواب کا ہے کیا. اور دنیا کو دکھاتے پھرو گے پورے محلے میں یا پورے شہر میں یا قصبے میں, اور ڈنڈورا پیٹ کیا کہ ماں بدولت عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہے, ارے ہمارے لیے دعا کرنا, اللہ ہمارے لیے دعا کرنا. تو یہ تو بے جا اور ریاکاری, خدا جانے کیا کیا احکام اس پہ لاگو پڑیں گے, جیسی نیت ویسی مراد. کہ لوگ بولتے نا اچھا ماشاء اللہ اعتکاف پہ آ رہے, ہمارے لیے دعا کرنا, میرا بچہ بیمار ہے, میری امی بیمار ہے, تو آپ کو ایسا لطف آیا ہوگا کہ اوہ ہو ہو مزے کو مزہ آ گیا, زبان سے نہیں بولے مزہ بہت آئے گا آپ کو کوئی بولے گا نا. یہ جب آپ کو بولیں گے دعا کرو تو آپ کو یہ ہوگا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں, جب اسے میرے کو دعا کے لیے بولتے ہیں. یہ سب جہالت کی وجہ سے ایسے مطلب محسوسات پر آدمی جھومتا ہے. محسوسات تو عالم کو بھی ہوں گے, اہل علم کو بھی ہوں گے, لیکن اگر اس کی طرف توجہ ہوگی نا حب جا کی طرف تو پھولے گا نہیں. ہم جیسا جو ان پڑھ ہوتا پھول پڑتا ہے اور یہ یوں ہلاکت میں جا پڑتا ہے. تو جب بھی وہ بزرگوں کا قول بہت سمجھ میں آتا ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے, تو غیر عالم کے لیے میں مفہوم مخالف استعمال نہیں کرتا کہ وہ حیوان ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال عالم ہی انسان ہوتا ہے. اللہ ہم کو عالم بنائے اور باعمل عالم بنائے. ہمارے جامعت المدینہ اس خدمت کے لیے حاضر ہیں, یہ عالم بنانے کی سیڑھی ہے, بہرحال اس پہ قدم رکھو گے تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عالم بھی بنی جاؤ گے انشاءاللہ. مدنی قافلے بھی حصول علم کے بہترین ذریعے ہیں, انشاءاللہ ان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوگا. کہ وہ جامعت المدینہ ہی کے ذریعے عالم بن سکتا ہے ایسا نہیں ہے, وہ پرسنل اسٹڈی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, صحبت سے بھی ہو سکتا ہے, دینی کتابیں پڑھنے سے بھی عالم بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میں بین اللہ سے بول رہا ہوں, میرا نام مظہر ہے. ہمارا سوال یہ رمضان شریف میں لوگ یہاں پر پانی مانگنے آتے ہیں, انہیں دینا ٹھیک ہے گناہ تو نہیں یا نہیں دینا چاہیے, یہ میرا سوال ہے. پانی مانگنے آتے ہیں, اب کس طرح یہ یعنی واضح نہیں ہے نا. اب جیسے ہاں اگر پینے کے لیے مانگتے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے, اب میں آپ کو جیسے کہ اس میں صورتیں بنیں گی نہیں, کہاں سے پوچھنے پتہ نہیں ہے. اب باہر ممالک میں عام طور پہ جیسے کہ امارات وغیرہ میں پانی خریدا جاتا ہے منرل واٹر, ڈیڑھ درہم ایک درہم دو درہم کی بوتل آتی ہے, ہمارے 23 روپے ہو گئے 46 روپے ہو گئے. تو اب اگر ایسا پانی مانگتا ہے کہ یہ میرے کو دے دو منرل واٹر کی ہوتی, تو سوال ہوا یہ ناجائز ہو جائے گا. اور اگر جیسے ہمارے پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے افطار کی ترکیب بنا کر اور کوئی افطار کے لیے پانی مانگتا ہے تو وہ خوش ہو کر دے گا تو یہ سوال معیوب نہیں ہے, تو چونکہ یہ معیوب نہیں ہے تو یہ جائز ہو جائے گا. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے, بلکہ اگر وہ کھجور بھی اٹھا لے گا تو وہ بولے ارے آئیے آئیے بیٹھیے ہمارے یہاں ماحول ہے. بلکہ ہم ہند میں, مجھے تجربہ ہوا ہے کہ ہم ہند میں افطار کے وقت بمبئی سے مسلمانوں کے محلے سے گزرے اور پتہ اسی طرح چلا کہ مسلمانوں کا محلہ ہے, محلے ہیں وہاں ہند میں تقسیم ہے محلے, لیکن مل جل کر بھی رہتے ہوں گے ایک ہی محلے میں. تو ہماری گاڑی نکلی تو ہم چونکہ مسلمان ہیں نظر آ جاتے ہیں مسلمان, حالانکہ اکثریت مسلمانوں کی مسلمان اب نظر نہیں آتی نہ یہاں نہ وہاں. تو بات بات کر وہ بالکل کوئی بےچارے وہ عام سے لڑکے تھے جوان لڑکے, باغ باغ کرا اور ہم کو مطلب وہ کٹا ہوا پھل اور اتنا سارا ہماری گاڑی میں انہوں نے دے دیا ہم کو افطار کا وقت. تو یہ قبول کرنا بھی کوئی خیرات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمت دیکھنا ہمارے دل کی دعائیں ان کے ساتھ. اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ حسن زن کیا کہ یہ چونکہ مسلمان نظر آ رہے ہیں تو روزہ بھی رکھا ہوگا ان لوگوں نے. تو یہ نہ سوال ہے نہ یہ لینا جائز ہے نہ دینا, نہ لینا ناجائز ہے نہ دینا ناجائز ہے, یہ تو ایک بہت اچھا کام ہے. سوال وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ ذلت, تو جو جیسے کہ بھیک مانگتا ہے یا پیسے مانگتا ہے نہ کسی سے یہ دے دو وہ دے دو, تو وہ خیرات وہ ذلت ہوتی ہے. اب جس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں بھی لے لیتا ہوں آپ بھی مجھ سے لے لیتے ہیں کوئی چیز مانگ کر دوستوں میں یہ بے تکلفیاں ہوتی ہیں, تو اس کو بھی سوال نہیں کہتے, یہ بھی ناجائز سوال نہیں ہے. تو بہرحال ایک عمرے کے لیے مانگ لیا کسی سے کہ عمرہ کرنا ہے تو وہ نئے کپڑے پہننے تو میٹھی چیز کھانی ہے مستحب ادا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. عطر لگانا ہے میرے کو احرام کے لیے عطر لگانا سنت ہے, تو اس میں بھی بہار شریعت میں شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر اپنے پاس عطر نہیں ہے تو دوسرے سے اس کا سوال نہیں کر سکتا کہ میرے کو عطر لگانا سنت ادا کرنی مجھے دے دو, یہاں اجازت نہیں ہے. تو عطر قیمتی ہوتا ہے نا, پانی پینے کے لیے مانگ لینا یہ معیوب نہیں ہے, لوگ خوش ہو کے پلاتے ہیں. جہاں قیمت ملتا ہے وہاں نہ مانگا جائے, مگر لوگ افطار کر رہے ہیں تو وہاں یہ بوتلیں لے کر بیٹھتے ہیں فروٹ لے کر, تو وہاں اگر یہ وہاں تو بہت دلیر ہوتے ہیں. عرب ممالک میں جو میں نے دیکھا وہ اتنا وہ ڈال دیتے ہیں افطار میں لوگ کے آدمی کا پیٹ بھر کھانے کی حاجت ہی نہ رہے, تو ایسی جگہ اس نے وہ کھا لیا پی لیا تو وہ تو بچھا کر بیٹھے اسی لیے کہ لوگ کھائیں یہ تو خوش ہوتے ہیں ثواب سمجھ کے تو بچھائے ان لوگوں نے, تو یہ کوئی سوال نہیں ہے. اب بے شک منرل واٹر کی بوتلیں بھی اٹھا کر اس نے پی لی تو اس نے خوشی ہونا ہے ناراض نہیں ہونا, تو وہ ظاہر حال بتاتا ہے کہ یہ سوال ہے یا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ہاں یہ بھی صورت ہوتی ہے روزے کی حالت میں مانگا ہے اور شام قریب ہو تب تو چلو پھر بھی افطار کے لیے مانگ رہا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے چند منٹ باقی رہ گئے. دن کے مانگا وہ پھر الگ صورت ہے کہ روزہ نہیں رکھا اور پانی پیے گا تو اس کو نہ دیا جائے. اب یہ کہ چھوٹے بچے کے لیے مانگ رہا ہے نابالغ کے لیے پھر صورت تبدیل ہوگی. انما الاعمال بالنیات, جیسا موقع محل اس کے مطابق حکم مرتب ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. میں مکہ میں جاتا ہوں اور جب نماز پڑھتا ہوں تو میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا ہوں بجائے سجدے کی جگہ دیکھنے کے, میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا ہوں, تو یہ کرنا کیسا ہے؟ پلیز تفصیلات سے آگاہ کریں. وہ مستحب یہ کہ سجدے کی جگہ دیکھیں, دوران نماز کعبے کو دیکھنا مستحب نہیں ہے. دیکھے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نہیں دیکھنا چاہیے. وہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں کہ وہ کسی کا یہ قصہ پیش ہوا کہ وہ رکوع میں چہرہ کعبے کی طرف رکھتا تھا. ہند کا ہی واقعہ ہوگا یہ, مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تکریمہ کا نہیں ہوگا. تو وہ قبلہ روح اس کو منع کرتے تھے کہ بھئی آپ پنجے پاؤں کے پنجے, اس کو دیکھنا مستحب ہے. وہ بولتا تھا نہیں, تو میرا منہ کعبے کی طرف میں رکھتا ہوں, منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے وہ رکو میں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کو بولو کہ وہ سجدہ بھی تھوڑی پر کرے, اپنے منہ سجدہ کرے, چہرہ کعبے کی طرف رکھے. انہیں یہ کہ وہ اس کو چوٹ مارنا ہے کہ بے وقوف, جو شریعت بولے گی وہ کرے گا, اپنے گھر کے مسئلے گھڑے گا. تو پھر ٹھیک ہے کہ مسئلے گھڑنا ہے تو یوں کر سجدہ. تو یہ سمجھانے کی بات ہے یار, تھوڑی سجدہ بھی تو زمین کی طرف کرتے ہیں, تو سجدے میں یہ سائل جو ہے یہ کیسے دیکھیں گے کعبے کو, یہ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے. تو سجدے میں دن کر لیتے ہو, ناک پر دیکھنا مستحب ہے, تو کعبہ نہیں دیکھنا ہے. تو پھر اب قیام میں بھی وہ طے کر لو کہ کعبہ نہیں دیکھنا ہے. کعبہ دیکھنا عبادت ہے, لیکن نماز میں دیکھنا ہو اس کی طرح عبادت نہیں ہے, بلکہ ترک مستحب تو سامنے موجود ہے. اور اگر اس طرح یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے مڑ مڑ کے اس جگہ سے, تو اگر ایسی حرکت کر رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ بولے کہ نماز میں ہی نہیں ہے, تو نماز ٹوٹ جائے گی, ہوگی نہیں. کہ یہ عمل کثیر کہلائے گا, ایسا عمل کہ جس سے دیکھنے والے کہیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اللہ تعالی رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. قبلہ رو دو زانو ہو کر پڑوس کے اذان کا جواب دے دیجئے. اذان کا جواب دینا سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنے طور پر ہی آپ کو مشورہ تن عرض کرتا ہوں کہ ویسے ہی سنت ہے کہ اکثر کعبے کی طرف منہ کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. تو اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی اگر ہم احتراماً کعبے کی طرف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا. اگر کعبے کی طرف منہ نہیں کرتا تب بھی کوئی پر ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے، یا تو مطلب ہے کہ پیٹ بھی نہیں ہو رہی، سمتی نہیں پیٹ بھی، اور پھر یہ کہ کوئی اوپر ہو اور کوئی نیچے اگر پیٹ کر کے بیٹھے، اس پر بھی بے ادبی کا عرف نہیں ہے. مجھے سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اہل علم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس کی پیروی کریں اور بےچارے وہ ایک مسئلے کو مطلب غلط سمجھ بیٹھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے. حالانکہ اسی لیے میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، کل جا کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قبلہ رو بیٹھ کر دو اذانوں بیٹھ کر اذان کا جواب دینا سنت ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے کہ میں لیا اس کو دیکھا. تو میں چند بار یہ وضاحت کرتا رہتا ہوں اذان کہ کوئی حرج نہیں، جس طرح چاہے بیٹھ کر اذان کا جواب دے، کھڑے کھڑے دے کر پیچھے حرج نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر دے جب بھی حرج نہیں ہے. میں نے تو ایک احسن طریقہ آپ کو جو میری سمجھ میں آیا ہو، جو شریعت سے نہیں ٹکرا تھا اور اس میں جو خوبیاں موجود ہیں اس طرح بیٹھنے، اس لیے عرض کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 نیچے سے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے مت ہٹیے گا، بہت تعداد میں سہمے اندر ہوں گے، آپ کو پھر سب کے لیے جگہ کی ترکیب آؤٹ ہوگی، پھر خدا نہ خدا غصہ آئے گا، لڑیں گے میری جگہ تھی تیری جگہ تھی. اگر بالفرض آپ کی جگہ چلی جائے تو مہربانی کر کے کسی کو ہٹائیے گا مت اس کی جگہ سے، پر اپنی جگہ مت چھوڑنا، کالی پٹی پر بیٹھے رہنا عصر کے بعد، اور ہر نماز میں ابھی احتیاط آپ کو جاری رکھنی ہے. عصر کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ ہم مدنی پھول لیں گے، موتقف نئے نئے آئے نیت بھی کریں گے اعتکاف کی، تو انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے اور یہیں پھر مناجات افطار اور پھر وہ ترکیبیں اپنی جاری رہیں گی انشاءاللہ عزوجل.